ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا نوالا اسمتي يلي امباي tumeughafilisha moyo wake ukawa uko mbali na kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala. Wattaba hawahu, na akawa ni mtu anayefuata matamanio ya nafsi yake. Wakana amruhu furta, na mambo yake ni yenye kuchupa mipaka ya Allah tabaraka wa ta'ala. Tuna ulazima wa kuwa na subra na kuwa pamoja na wale ambao wameshikamana na mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na wameshikamana na manhaji ya haq, na ni jambo ambalo litatupelekea tuweze kufanikiwa katika maisha yetu ya dunia, na pia tuweze kufanikiwa katika maisha yetu ya akhira. Allah tabaraka wa ta'ala pia ameeleza katika surati Taha ulazima wa kushikamana na sunna. Akasema subhanahu wa ta'ala, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Qala Sa'id ibn Jubair, thumma ihtada ay lazima sunna. Allah tabaraka wa ta'ala anaeleza kwamba yeye ni mwingi wa msamaha kwa yule ambaye atatubia makosa yake, akarekebisha mwenendo aliokuwa nao ambao sio mwenendo mzuri, akarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala na akatenda mema, kisha akalazimiana na sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. قال الإمام الدارمي رحمه الله أمشيما الإمام الدارمي رحمه الله كتك حديث أمايو أميبوكيا وسندياك كتكك أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة فيسند ظهره إلى جذع المنصوبة في المسجد فيخطب الناس. نتوما صلى الله عليه وآله وسلم ألقواك سمام سكو الجمعة أكاواني من يكو يجميزا مغنغواك كن يكيبان دي شمتي كن يكيغوغو شمتي أمباتو كميوك ومسكتيني أكي وصمياوات خطبة. قبل حاجة تنزيه ومنبر فجاءه رومي فقال أكاد أنتم موجة أيتوا رومي كم ومبي أنتم محمد صلى الله عليه وسلم فقال له ألا أصنع لك شيئا تقعد عليه وكأنك قائم وناجي أنتم و الله كم أنت تنزيه كتو أنباتو تقوى كتميك كليا كتك خطبياكو kana kwamba hujapumzika bado umesimama, kwa sababu kuegemea katika gogo la mti bado hujapumzika. Fasana alahu minbaran lahu darajatani wa yaqudu ala thalitha, akamtengenezea Mtume sallallahu alayhi wasallam minbar ambayo ilikuwa na daraja mbili na anakaa katika daraja ya tatu. فلما قعد نبي الله صلى الله عليه وسلم على ذلك المنبر خار الجذع كخوار الثور حتى ارتج المسجد حزنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ألبكام توم صلى الله عليه وسلم كتك منبر إليه ناكلياك للقوب أنبال ألكوا كليجميا كتك خطباياك. Lile gogo lilipoachwa na Mtume likalia sana kwa huzuni ya kuachwa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Gogo ni kiumbe kisichokuwa na akili, lakini kimejua thamani ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. pale mtume alipoacha kuliegemea gogo lile na akakaa katika mimbari aliyotengenezewa na Rumi, gogo likahuzunika kwa kuwa mbali na mtume sallallahu alayhi wasallam. Ikiwa hiki ni kiumbe ambacho hakina uhai, hakina akili, kinakuwa na huzuni, kwa nini kinamkosa mtume sallallahu alayhi wasallam? Kwa nini kinakuwa mbali na mtume sallallahu alayhi wasallam? Kwa nini mtume anakiacha? Kinahuzunika na kulia mpaka msikiti wa mtume sallallahu alayhi wasallam unatikisika. Manake ni kelele iliyosikika katika msikiti wa mtume sallallahu alayhi wasallam. فنزل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتزمه وهو يخور. نبي صلى الله عليه وآله وسلم أكترمك katika منبر akalifata lile gogo akalikumbatia lile gogo akilibembeleza nalo likiwa linalia kama vile mtoto analia kisha akabembelezwa na mzizi wake. Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa sharafu yake na nafasi alionayo ameshuka kwenye mimbari yake tukufu akaliendea gogo, kiumbe kisichokuwa na akili, lakini kwa sababu ya huzuni tu ya kumkosa mtume sallallahu alayhi wasallam sharafu yake imekuwa sio kama sharafu ya magogo mengine ambayo hayana heshima zaidi ya kuwashwa moto. Akateremka mtume akalikumbatia lile gogo akalibembeleza mpaka gogo likatulia likanyamaza. Kwa nini gogo limelia? Huznan ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, kwa huzuni ya kumkosa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lilipotulia lile gogo likanyamaza. Thumma qala mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, ama walladhi nafsu Muhammadin biyadi, ninamuwapa yule ambaye nafsi ya Muhammad iko kwenye mkono wake. Tunatafsiri mkono kama alivyosema mtume sallallahu alayhi wasallam, mkono min ghairi taharifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamthili, pasina kuufananisha mkono wa Allah na mkono wa viumbe wake na pasina kuwekea kaifia mkono huo, lakini pia pasina kuibadilisha maana iliyoelezwa na mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtume akaapa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akawaambia masahaba zake, law lam altazimhu lama zala hakadha ila yawm alqiyama huznan ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, law kama nisingaliteremka nikalikumbatia hili gogo kulibembeleza, basi lisingaliacha kulia mpaka siku ya kiyama, lingekuwa linalia gogo hili kwa huzuni ya kumkosa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa amara bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadufina, akaamrisha mtume sallallahu alaihi wasallam gogo lile likenda likazikwa. Halikwenda kutupwa kama yanavyotupwa magogo mengine, na wala halikwenda kuwashwa moto kama yanavyowashwa moto magogo mengine, likenda likazikwa. Hiki ni kiumbe ambacho hakina akili, kinafahamu na kuthamini nafasi ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Vipi hali yetu sisi wanadamu tuliokuwa na akili timamu na tunafahamu kwamba katika jambo hili kuna faida adhimu, kuna faida kubwa sana ambazo Allah tabaraka wa taala ameziweka, na watu wanakuwa wazito na wavivu katika kuziendea sunna za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول سبحانه وتعالى ونسمع الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وأنبئ محمد صلى الله عليه وسلم ikiwa ninyi mnampenda Allah subhanahu wa ta'ala basi nifuateni mimi mtume wenu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa alama ya kwamba wewe una mapenzi na Khaliq Allah subhanahu wa ta'ala, alama ya kwamba wewe unampenda Allah basi ni wewe kuonekana unamfuata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa kulifanya hilo itakuwa sababu ya kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na itakuwa sababu ya kusemehewa na madhambi na Allah subhanahu wa ta'ala. Rawa sahabiyu al-jalil Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wal hadithu hasanun, ameipokea hadithi al-imam sahaba mtukufu Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. Na hadithi ni hasan kama alivyosema Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala. Ani nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala al-mutamassik bi sunnati 'inda ikhtilafi ummati qalqabid 'ala al-jannah. Mtu ambaye atashikamana na sunna zangu, mtu ambaye atashikamana na mwenendo wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika zama ambazo umma wake umetofautiana umeikhtilafiana kama zama zetu, mtu huyo atakuwa na taabu sana katika kuziendea kwake sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam, kama mfano wa mtu aliyeshika kijinga cha moto, kama mtu aliyobeba moto kwenye mkono wake anapata tabu. Watu watamnyoshia vidole, watampa majina yasiyokuwa yake, atapewa sifa zisizokuwa zake, lakini hana isipokuwa ni sababu tu anaonekana amelazim sunna ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa sio kwamba ni jambo jepesi, kwa sababu limebeba pepo na limebeba moto. Usitaraji kuwa utakaposhikamana nalo kwamba watu wote watakupenda, hasha wakali. Kulazima mtu awe na subra, na lazima mtu aendelee kulazimiana mpaka mwisho wa maisha yake, ahakikishe roho yake inatoka akifa katika sunna ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na katika zama kama hizi ambazo watu wanaopiga vita sunna ni wengi zaidi kwa namna mbalimbali ya maneno na hali, lakini wewe ukalazimiana na ukawa na subra, basi Allah subhanahu wa ta'ala atakunusuru na atakuwa pamoja na wewe. Wafakani Allahu wa iyyakum wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira wa sallallahu wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.